Thank you. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatosan szép csütörtök estét kívánok mindenkinek. Így csütörtök este. És bár tudom, hogy azt ígértem, hogy ma este Daisy lesz, de az a helyzet, hogy tegnap este észrevettem, hogy az Xbox Game Pass kínálatába megérkezett a Tunic című játék, aminek a főhőse egy roppant cuki kis róka, nem fekete macska, mint amilyen most megérkezett ide az asztalra, hanem egy roppant cuki kis róka, és úgy döntöttem, hogy ezt a játékot nekünk ki kell próbálnunk, mert mennyire cuki már ez a róka, mindjárt látni fogjátok ti is, úgyhogy a nagy daisy-zés helyett úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy kipróbáljunk valami teljesen mást. És tökéletes választásnak tűnik ez a rókás kaland, kis róka, nagy kaland, és látom, hogy Balázs roppant mód szomorú, amiért nem daisy-zünk, és hát sajnálom, hogy csalódást okoztam azzal, hogy új játékot választottam, de annyira menő ez a pici róka, hogy muszáj megnéznünk, hogy pontosan milyen játékról van szó, és az az igazság, hogy nagyjából fogalmam sincs, hogy milyen játék ez a Tunic, de megláttam azt, hogy ilyen izometrikus nézet és egy tényleg elképesztően cuki kis róka a főszereplő, és így azonnal szerelembe estem, úgyhogy most megnézzük, hogy mit tud ez a játék. Így 2022-ben egyértelműen nem egy blockbusternek tűnik, ezt azt hiszem kijelenthetjük, de ez a kicsit minimalista grafika engem azonnal megfogott, szerintem elképesztően jól néz ki. Úgyhogy most megyünk, amire nagyon gyorsan rájöttem, hogy ezek közé a picike kis fenyőszerű bokrok közé be lehet sétálni, viszont ezeket a nagyobb kocka alakú bokrokon már nem tud átmenni a karakter, és így kezdésnek tud bukfencezni. Tehát, hogy így ilyen gyönyörűen jókat tud ugrani ez a kis róka, és nagyon cuki, ahogy így ugrál, azt kell, hogy mondjam. De hogy így átugrani például nem tud dolgokra, hanem csak így ugrál. És hát vannak ellenfelek a pályán, akikkel egyelőre nem olyan tudok mit kezdeni, tehát hogy rájuk lehet fókuszálni, és akkor látszik, hogy mennyi életerejük van, és ott ugrálnak, úgyhogy van itt egy ilyen odúj, de most bejövünk, és megnézzük, hogy itt mit lehet találni, és közben látom, hogy megérkezett a nővérem, anyukám, itt van velünk Zsombor, itt van velünk Balázs, itt van velünk Sheriff, szevasztok srácok, fiúk, lányok, Meséljetek, hogy milyen napotok volt ma. Milyen volt ez a mai csütörtök? Mi lehet a csütörtök nálatok? Hoppá! Lett egy botunk, és valami furcsa szöveg van kiírva a képernyőre, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. Viszont azt mondja a játék, hogy nyomjon meg az LB-t, és hogyha jól látom, akkor az X, az Y és a B gombokra lehet rárakni ezt a botot. És tényleg. Már is van egy botunk, és nézzük csak. Aha! Van egy botunk, és a bottal lehet ütni. Őrület. A kicsi róka most már képes a botjával ütni. Hát elképesztő. Milyen jó, hogyha az embernek van egy botja. Úgy látom, hogy a fákat nem lehet vele megnyesni, vagy legalábbis ezeket a bokrokat. Nézzük, hogy mi a helyzet itt. Aha. Nem lehet a kockákat sem bántani a bottal. Közben Debil Angel írja a chatben, hogy üdv, ez se nem kínai, se nem koreai, se nem japán, milyen nyelv. Szerintem ez... azt sejtem, hogy ez nem egy létező nyelv. Nagyon harciasak vagyunk. Szóval ez nem egy létező nyelv, hanem szerintem ez a játéknak a nyelve lehet. És jobbra van a hősnek a sírja. Ami, hát fogalmunk sincs, hogy mit jelent jelen pillanatban. Itt egy ajtó. Ez az ajtóhoz biztos, hogy... ez az ajtó biztos, hogy ehhez az ajtóhoz kell egy kulcs. És közben látom, hogy Mr. Lampec írja, hogy Full Zelda szerint szedem is le boxra, és egyébként tényleg a régi Zelda játékokra emlékeztet egyébként ez a rókás kaland, ami abszolút pozitívum. És ugye tényleg az van, hogy benne van az Xbox Game Pass kínálatában ez a játék, úgyhogy akinek van Xbox Game Pass előfizetése, az azonnal le is töltheti, és ki is próbálhatja, és játszhatunk vele együtt igazából. Tehát, hogyha valakinek egyébként van hozzá kedve, akkor gyorsan le is szedheti. Hoho, itt már jön valami nagyobb szörny. Le is szedheti Xboxra, és játszhatunk együtt, és így megismerhetjük együtt a játékot. Hoppá, ez a csóka már megsebzett. Ez nem jó. Ne bántsál. Itt én. Aha. Itt van valami város. Azt mondja ezen a furcsa játéknyelven. Közben megérkezett hozzánk Szesze is. Szevasz, Szesze! Csodálatos csütörtök estét kívánok! Épp a Tunic nevezetű játékkal játszom, ami egy kicsi rókás játék. Megérkezett Kokanoid is, aki továbbra is azt hiszi, hogy ez itt a Jackass, pedig ez itt nem a Jackass, hanem a B-Twitch. De neked is csodálatos, szép estét kívánok, Kokanoid, és közben Debil Angel írja, hogy Vukos játék, úgyhogy tényleg nevezzük el Vuknak ezt a karaktert, mit szóltok, legyen Vukka neve, ilyen jó magyar hagyományoknak megfelelően. Itt van valami forrás. Mi történik itt? Mi történt? Olyan, mintha... ó! Szerintem ez a forrás visszatölti az életerőt. Visszatölti valószínűleg az életerőt. Nem, mintha elfogyott volna az életerőm. És itt a kulcs. Hoppá! Hát... idegen nyelven kérdeznek tőlünk valamit. Gondolom azt kérdezte, hogy fölveszem a kulcsot, és van kulcsunk. Pompás, van egy kulcsunk. Őrületes izgalmak. Itt pedig itt egy távcső. Na nézzünk bele ebbe a távcsőbe. Aha! Hűha! Vannak itt mindenféle kardos, világító szemű rémek, meg ilyen szellemeknek tűnő dolgok. És hát a pályának erre a részére... ennek a pályának erre a részére biztos, hogy nem tudunk még eljönni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meddig kell, mit kell és meddig kell játszanunk, hogy eljuthassunk ide. Mindenesetre megszereztük a kulcsot, ami biztos, hogy jó lesz ahhoz az ajtóhoz, ami ott van visszább. Itt pedig itt van egy ilyen őrületesen nagy arany ajtó, amivel lehet csinálni valamit. Nézzük, mit csinál a kicsi róka a nagy aranyajtóval. Három szimbólum van rajta. De úgy látszik, hogy bemehetek az ajtón. Azt hittem, hogy össze kell gyűjteni három dolgot ahhoz, hogy bemehessünk az ajtón, de nem. És a kis vörös rókánkból kis kék róka lett. Mint hogyha valami túlvilágon lennék, nem? Valami asztrálsék, vagy valami ilyesmi. Azért váltottunk át kékre, ilyen szellem formára. Mr. Lampec írja közben a chatben, talán egy Zelda Souls-like lesz ez? Még az is lehet egyébként. Az biztos, az most már most megmondom nektek, hogy abban mindenképpen hasonlít a Zeldára a játék, hogy biztos, hogy keresztbe kasul, össze-vissza újra be kell majd járni a pályát, mert szerintem így folyamatosan fogjuk összeszedni azokat a cuccokat, amik szükségesek lesznek ahhoz, hogy eljussunk a pályának a különböző részeire. Tehát, hogy biztos, hogy úgy lesz, hogy megszerzünk valamit, és akkor vissza tudunk sétálni, és eljutunk olyan területekre, ahová korábban nem. Most bekapcsoljuk ezeket a hangvillának látszó tárgyakat. És megpróbálkozunk a nagy kék ajtóval. Aha, kinyitottuk a nagy kék ajtót. Kicsivuk. Itt tovább lehet menni a nagy semmibe. Sétálunk, belemegyünk a nagy semmibe, az éjszakába, ott van egy róka. Egy kicsi róka, a kicsi rókán talált egy nagy rókát. Ha! Micsoda dolgok történnek itt, kérem szépen. Micsoda dolgok. Ez a nagy róka be van zárva ide. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy nekünk ezt a nagy rókát ki kell innen szabadítanunk méghozzá úgy, hogy összegyűjtjük ezeket a zöld, lila és kék akármiket. Közben Debil Angel írja, hogy így van, a Tunic nem csak Xboxra van, de elérhető PC-re és Mac-re is. És szerintem a PC-s verzió az benne van. Szerintem az Xbox Game Pass-ben is. Mármint, hogy a PC-s verziójában az Xbox Game Pass-nek. Ha, ott van valami szerkezet felül, és szerintem azzal a szerkezettel ezt a kősziklát majd át lehet alakítani lépcsővé talán. És vissza lehet majd ide jönni, hogyha egyszer valaha az életben feljutottunk oda, de most egyelőre akkor van ugye egy kulcsunk, és a kulcssal visszamegyünk a nagy, ahhoz az ajtóhoz, ami ott van lenni. És közben Balázs meg is erősítette a chatben, hogy a Tunic benne van az Xbox Game Pass-nek a PC-s verziójában is. Na nézzük! Megint valami ismeretlen nyelven kérdez tőlünk valamit a játék. Biztos, hogy az van odaírva, hogy használod a kulcsot, úgyhogy nyomjuk meg, hogy oké. Micsoda? Megtanultam rókául. Hopp, itt van valami. Bizbasz. Szia, Lordan! Beginning your adventure. In a far off land, a great treasure was sealed away forever. Aha. Na nem mondom, hogy pontosan értem, hogy mi történik itt, de hogy itt próbál nekünk valamit elmagyarázni a játék, azt nézem. Aha. Health points, stamina points, magic points, nekünk még nincsenek magic pontjaink, csak életerünk van, és staminánk. És hogyha jól látom, akkor össze lehet majd szerezni mágikus italokat, amivel szerintem az életerőt lehet majd visszatölteni. És ennyi. Nem. És ráadásul, hogyha jól nézem, ez itt valaminek a 10. és a 11. oldala. Ez a 10. és a 10. Lehet, hogy majd így oldalanként kell összeszedni az útmutatóját a játéknak? Hát ez nagyon érdekes lesz így. Na nézzük! Mi vár minket az ajtón túl? Újabb ellenfelek, akik amiket most megcsapkodunk a botunkkal. Yeah! Csú-csú! Kíváncsi vagyok, hogy ezek a zöld, az hogy narancssárga kis kockák, amik kihullanak az ellenfelekből, akiket megcsapkodunk, ezek vajon mire jók? Ott van lent egy koponya, egy sziklán. Itt egy ajtó, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ezen a pár... Aha. Nem lehet szétütni. Erre megint csak nem tudunk tovább jutni. Ott van lenne egy láda. Erre sem tudunk tovább jönni. Ah, itt még nem jöttünk fel, ha jól látom. Igen. Aha, be lehet jönni a nagy fák közé, és nem csak a kis fák közé lehet bejönni, hanem a nagy fák közé is be lehet jönni, és itt is van egy ládikó. És a ládikóban van egy... Fogalmam sincs, hogy mi ez. Tehát, hogy ez egy rókafej, de hogy vajon mire lehet jó? Egy lyukas rókafej. Hát jó, lett egy lyukas rókafejünk. Zseniális ez a játék, tehát hogy így van egy tábla, megnyomod a gombot, és van rajta krix-krax. Köszi, sokat segített a játék. Már is sokkal jobban látom, hogy mi van. Aha. Arra van egy másik erdő, oda szerintem még nem menjünk el. Közben Mosré írja, hogy mekkora királyság a DeLorean, már teszem is a persejbe a manit rá. Bizony, ma a LEGO bejelentette a régóta pletykált Vissza a jövőbe DeLoreannek az új verzióját, ami elképesztően jó lett. Hogyha valakinek van rá érkezése, akkor berakhatná a linket egyébként a chatbe, amíg én itt a kis rókánkkal. Wow! Gyűjtöttünk egy csomó, fogalmam sincs, hogy mit. Na, Mosré berakta a linket, de még véletlenül se a cikket, amit írtam. Hát, köszi! Arra nem tudunk menni. Na, akkor gyerünk, nézzük meg, hogy mi van itt az erdőben. Semmi baj egyébként, csak vicceltem. Szóval igen, ott látszik a DeLorean, és hát mennyire jól néz már ki. 65 ezer forintba fog kerülni, április 1-én fog megjelenni, 1872 darabos a DeLorean, és megépíthető belőle mind a három változat. A visszajövőben 1-2-3-ban mindegyikben különböző változata volt az autónak, és ebből a készletből is megépíthető lesz mind a három verzió. És ha jól emlékszem, akkor 12 centi magas, 19 centi széles, és 35 centi hosszú. Tehát, hogy egy... Na nézd csak! Megint kaptunk oldalakat a kezelési útmutatóhoz. Igen. Az RT-vel... valószínűleg lesz egy pajzsunk is idővel. És úgy nézem, hogy az RB-vel lehet majd elhasználni az életerő potion-öket. Hát szép lassan megtanuljuk, hogy mit lehet csinálni ebben a játékban. Igen, és azt mondja, hogy... Az A-val lehet ugrani, és hogyha az A-t lenyomod, aztán nyomva tartod, akkor van valami extra mozdulat. Na nézzük csak. Ja, rossz gombot nyomok. sikerült megértenem, hogy mit kell csinálni. Na mindegy. Szóval, ja. Valószínűleg idővel szerezni fogunk pajzsot is a kis rókánknak. Viszont egyelőre még nincsen pajzsunk. Egy deka pajzsunk sincsen. Itt van egy ilyen nagy rókaszobor. Ott van egy arany hangvilla. És mérget mernék rávenni, hogy ott arra a felső kiszögelésen lévő fadarabra arra csak akkor tudunk majd felugrani, hogyha megszerzünk valami extra cuccot, ami még most nincs nálunk. Úgyhogy ide még biztos, hogy vissza fogunk jönni, és közben meg visszajött egy szellem. Oké. Megsimogattuk a szellemet. Gyerünk tovább szerintem. Aha, erre el lehet jönni. Ott egy létra. Na, megyünk a létre. Ops. Ez mekkora köcsökség már, hogy itt van egy láda, de valaki kifasztotta előttem a ládát. Gyökerek. Életerős cucc. Pedig az életerünk még mindig nem fogyott el, de annyi baj legyen. És elérkeztünk a keleti erdőbe. Ahol újfajta ellenségek vannak. Hoppáka! Hú! Uhú, ez lövöldözik, paszki! Au! Jaj! Hoppá! Szegény kis rókánk sérül. Hát ez fantasztikus, hogy így itt egy kút, amivel valószínűleg lehet valamit csinálni, de fogalmunk sincs, hogy mit lehet csinálni. A left triggeren egyébként ilyen fókuszáló cucc van, amivel lehet váltogatni az ellenfelek között, tehát hogy rá lehet fókuszálni az ellenfelekre. Oh. Jaj! Ja, lehet egyébként, hogy így rá kéne fókuszálni az ellenfélre, miközben ütögetem, és akkor... Aha. Ah. Az életerőm. Ó. Oh. Mi ez a sok ellenfél? Mi a szívét? Nézzük, csak itt fel lehet jönni, ott egy láda, viszont itt van ez a rossz fiú. Megbírom vajon úgy csapkodni, hogy ne halljak meg? Egy életerű koc, ez az. És itt ki le... Á, nagyon jó. Ó. Oh. Mi? Ajajaj. Jaj! Ó. Oh. Ó, oh, hát ezt nem gondoltam át. Meghalt a rókánk! Meghalt a róka koma. Visszakerültünk erre az asztrálsíkra, vagy mi az összre. Megint oda. oda megyünk a róka anyához. Mi történik? Mi történik? Szóval róka anya feltámasztott minket. Tehát ezek a rókás szentélyek lesznek a safe pointok, tehát hogy innen fogjuk kezdeni. Ó, és ott van a kis szellem lelkem, vagy nem tudom mi, ahol meghaltam. Értem. Ja, és természetesen újra termelődnek az ellenfelek, mert miért ne? Jaj, valahogy el kell érnem, hogy ne találjanak el. Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó, mert már megint elvesztettem az életerőmnek a jelentős részét. Ez így nagyon nem jó. Azt hiszem, taktikusabban kell harcolnom, nem csak csapkodnom, mert ez így... Ez így nem lesz egy sikersztori. Megint egy életerő kockám van, hát ez így nem... Itt egy izé. Még egy ilyen cucc. Ahol felélettünk, itt pedig itt van egy lapocska. Focus and block. Várjunk csak, akkor ezek szerint lehet blokkolni. Nézzük csak. De nem, mert még nincsen pajzsom. Vagy várjunk, lehet, hogy akkor tudok blokkolni, hogyha van ellenfél is. Na, hékás, ez így béna. Úristen, megyek 5 métert és újra éled minden ellenfél, nem áll. Hogy azért élettek újra, mert fogtam és oda mentem a szentélyhez. Húha! Remélem azért én a fadalapnál lesz valami erősebb fegyverünk, mert ez így nem annyira, frankó így. Kicsi róka. Kicsi róka nem üt olyan nagyon nagyokat. Ajajaj. Na nézzük. Na, hoho. Jó. Összeszedjük a... visszakapjuk a cuccot, amit elhagytunk. Életerő potion. Lett életerőnk. Nagyon jó. Ez nem hátrány. Tehát, hogyha most megnyom az RB-t, akkor visszatöltődik az életerő. Csodálatos, fantasztikus. De gyerünk, róka koma. És ha visszamegyek, vajon megint ott lesznek az ellenfelek? Nem. Itt viszont megint itt vannak. Hát basszus. Nem akarok harcolni velük. Viszont ne használjuk akkor még el a kis életerős flaskánkat, hanem akkor itt a játékot. Ja, kvázi elmentem. Itt be tudok itt menni. Aha, csak hogy ahhoz a ládához nem férek hozzá. Tehát, hogy ahhoz a ládához csak akkor fogok hozzáférni, hogyha valahogy alulról fölmászom ide. Értem, ott azon a létrán fel tudunk mászni, illetve... Hát itt nem tudunk elmenni sehova. És itt is fal van. Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, ládikó! Kaptunk egy... Megint fogalmam sincs, hogy micsodát. Ó! Keresztül tudtunk jönni a fák között. Itt egy létra. Meg még egy létra. Meg még egy létra. És lent vagyunk a lenti erdőben. Ahol van itt egy ilyen valami. Ott egy pók, akivel nem akarok megismerkedni. Jézus! Jézusom! Futás, róka, koma! Mi a franc? Jézusom! Hál' Istennek, ezek nem jönnek utánam. Vagy igen? Jó, nem. Hú! Ó, most jutottam ide a ládához. Ez tökre bombának tűnik, nem? Szia, Móricz Attila! Üdvözöllek itt a csatornán, így csütörtök este. Eredetileg az volt a terv, hogy daisy-zünk, de... megtaláltam ezt a Tunic című játékot az Xbox Game Pass kínálatában, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom. Úgyhogy most a Tunic nevezetű játékkal játszom. A Daisy helyett. És egy picit ilyen Zelda utánérzésnek tűnik egyébként. De hogy egy jó pofa, így az első blikre, így az első fél óra alapján elég jónak tűnik. Jaj, hát ezek nagyon csapnak. Ezeknek a kardos hipstéknek még nem megyek neki. Kicsit OP-nak tűnnek nekem. Itt voltak a pókok. Jaj! Csak van valahol egy jobb fegyver, mint ez a bot. Nem létezik, hogy nem. Merre nem voltam még? Meg itt nem mentem fel. Az élete. Na! Baszki! Ahhoz a ládához oda tudok menni. Hát megint elég csúnyán leamortizálódott szegényke. És ahhoz a létrához nem tudok oda menni. Hát akkor menjünk le. És kicsit térjünk magunkhoz. Várjunk csak, erre már voltam. Nem, erre még nem voltam. Ácsi. Ácsi bácsi, maga nem Mohácsi. Na nézzük, mit tartogat erre felé az élet. Hoppá, itt van egy ilyen nagyon nagy valami. Ó, ja, ezek a rugdolózós cuccok. Valahogy meg kell tanulnom kitérni az ütések elől, mert ez így hosszú távon nem lesz gyümölcsöző, hogy úgy mondjam. Jaj, ezekből a lövöldözősökből itt van kettő. Na. Ajajaj. Nem lesz ez így jó. Lehet, hogy be kellene vetni ellenük a bombát. Na majd mindjárt megnézzük az. Basszus! Ó, hát ez mondjuk hatásos volt, ezt meg kell hagyni, csak kinyírtam saját magamat is. Na hát, erre jók a bombák, amiket most szépen elkótyavetyéltem. Hát csodálatos. De béna vagyok, rossz gombot nyomtam meg. Hát, öcsém, ez igen. Lehet, hogy maradnom kellett volna a Daisy-nél. Mert hát ez így gyászos teljesítmény volt, amit most nyújtottam. Na nézzük. Itt van a kis szellemem. Nagyon jó. Ja, és hogyha valahol felrobbantottad a bombákat, akkor utána eltűnik a növényzet. Komolyan, hogy nem áll? Hogy megint lement az életerőm szinte nullára. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Visszamegyek, feltöltöm az életerőmet. Ez a rókás játék nehezebb, mint vártam. Mármint, hogy nagyon, nagyon béna vagyok a harcban. Az az igazság. Valahogy rá kell jönnöm, hogy tudok úgy ugrabugrálni és ütni, hogy egy sima ellenfél ne vegye le rögtön az életerőmnek a felét, mikor találkozom vele. Meg sem ütöttem, és már elkapott. Aj. Béna vagy, Bét. Na, gyere. Ajajajajajaj, hát ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Miért vagyok ilyen béna? Gyerünk. Ah. Hú. De hát megint lenullázódott szinte teljesen az életerőm, hát nem hiszem el. Hú. Nem vagyok jó az ilyen játékokban. Az az igazság, mint ahogy ezt a Merkel példa is mutatja. Jaj, a cica nyávog. Vajon mi baja van? Na nézzük, mi van itt? Ott egy kard! Na ná! Végre van egy kardunk! Jutifalat Oberonnak kiváltott a Balázs. Úgyhogy akkor... megzörgetjük a jutifalatot. És már itt is van. Itt is van a jószág. Szervusz Oberon. Üdvözöllek, dicső lovag. Itt a jutifalat. Menjen bele a pocak. Ba. Tessék. Na. Boldogság van, kérem szépen. Boldogság van és jutalomfalat. És boldogság van, mert hogy végre van kardunk. Na nézzük. Sőt, nem is oda, hanem ide. Ez az. Várjatok már, a karddal el lehet, szét lehet bombázni a növényzetet. Akkor most már el tudunk jutni olyan helyekre is, ahova eddig nem. Menő. Mindent is szétnyesek. Obika közben vadászik a menekülni képtelen jutalomfalatokra. Nagyon vicces. Mire lesz jó ez a sok kis bizbasz pont? Ezt szeretném már tudni. Az erdőnyeső róka. Oda vajon hogy lehet átmenni majd? Nyilván majd nem is tudom hány óra. Játék után fog ez kiderülni. Na mi van, cicácska? Elfogyott? Ó! Hoppá! Erős ez a kard, látjátok? Két csapással megtanítottam jó modorra ezt a szellemlényt. Jól van, egy fokkal beljebb vagyunk. Egy fokkal beljebb vagyunk most már. Ez a kard, ez kellett, mint egy falat kenyér. Király. Na mi van, Obika? Tökre kitakarod a játékot egyébként. Tehát, hogy most nem látom a rókát, egy nagy fekete macskát látok. Hallod? Tehát, hogy Oberon, mit csinálsz ott? Őszintén kérdezem, hogy mi történik? Hello. Igen, tehát hogy megint jön a macska nehézségi fokozat, elképesztő. Ez az én vizem, igen, ez az én vizem. Ah, nagyon jól esett a vizem. Összes fát legyőztem ebben a játékban. Á, és akkor most már keresztül tudok menni itt is. Igaz, hogy ezt a ládát már kinyitottam, de akkor le tudok menni. És hát nézzük meg, hogy hát mondjuk szinte semmi életerőm nincsen, úgyhogy lehet, hogy itt el fogok halálozni, de na gyertek! Oké, végül is nullán volt szinte az életerőm, úgyhogy nem olyan meglepő, hogy szerencsétlen megpusztul, de úgy látszik, hogy így már van némi esélyem ezek ellen a patkányarcú kardos csávók ellen. Fussunk neki még egyszer. És így csúgy, ó, és ó, amikor feléledek, akkor lesz életerő főzetem. Tök jó. Azért ez, ez nem rossz. Itt most mi történt? Na mindegy. Hú, azért ez a kard, ez kellett már nagyon. Jól van. Hú. Rókuci. Szétcsapott. Titkos járat? A titkos járat végén egy láda. Ha! Megint kaptunk valamit, amiről fogalmunk sincs, hogy micsoda. Mi ez? De komolyan, mi lehet ez a főzet szerintetek? Mit tippeltek, hogy ez micsoda? Mondjuk kék a színe. Úgyhogy lehet, hogy ez az élete, ez egy mágikus pizbasz. Mert hogy elvileg lesznek mágikus képességeink, amik még nincsenek. Ha. Vicces ez a játék, hogy hát mondjuk ki szépen, nem rág semmit a játékos szájába. Tehát, hogy így finoman szólva sem meséli el, hogy mégis mi történik a játékban. Tehát, hogy így, ami egyébként nem feltétlenül baj, csak érdekes. Tehát, hogy manapság azért ez nem mondható mindennapinak, hogy így a játék konkrétan egy olyan, tehát, hogy még nem is láttuk a játék kézikönyvének az összes lapját. Tudtam én, hogy ez a kis rókának igazi komoly kalandja lesz. Na nézzük, hogy mi van itt fenn. Itt voltak. Aha. Akkor te most megkapod a magadét, meg te is. Sicsúty. Jaj. Mondom, megkapod a magadét, sicsúty. Erről beszélek. Minimális életerővel is sikerült megcsapkodni a bátyját. Megcsip egy szúnyog véget. Egyébként igen. Na mindegy, most már kemények vagyunk. Kezdek egész ügyes lenni, nem? Kettőt is legyőztem anélkül, hogy megcsapkodtak volna. Öcsém, még achievementet is kaptam. Perfectly executed a special technique. Fogalmam sincs, hogy mit csináltam. De tökéletesen kiviteleztem valamit. Fogalmam sincs, hogy mit, de sikerült. Mondjátok, hogy ez... Azt hiszem rájöttem, hogy mi van. Hogyha kombinálom az ugrást és a csapást, az valami speckó támadás. Ki gondolta volna mi? Hogy miket tud ez a róka? Ki gondolta volna, hiszen a kézikönyvnek ezt a lapját még nem nyitottuk meg. Csodálatos. Megcsináltam valamit, amiről fogalmam sincs, hogy meg lehet csinálni. A legjobb érzés videójátékozás közben. Mikor valami olyasmit csinálsz, amiről azt se tudtad, hogy lehetséges. Na nézzük. Kinyitjuk ezt a kaput. Róka koma, kicsi vuk, kardos vuk. Tetszik ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó ez a grafika. jó a hangulata, az atmoszférája, kellemes háttérzenéje van, és ez a játékmenet is egész szórakoztató. Ja, várjatok már, ez az a terem, aminek az egyik oldalát már bejártam. És itt is át lehet alakítani akkor ezek szerint az egyik izét. Találtunk valamit. Megint találtunk valamit, amiről fogalmunk sincs, hogy micsoda. És látjátok ott a bal felső sarokban? Tehát, hogy ebből a törött tojásszerű valamiből hármat kell összegyűjteni. Vagy legalábbis három található a pályán. És fogalmunk sincs, hogy micsoda. Csodálatos. Ja, várjunk, és itt van még ez is. És azt, hogyha ezt fellöki, jó erőben van egyébként a rókakoma, akkor ott lesz egy létra. Tehát, hogy itt végül is most csináltunk egy rövidítést ebbe az irányba, amiről fogalmunk. Hoppá, hát ez egy kicsit nagyobb ez a bátyja, mint az eddigiek. Ez valami boss, nem? Vagy valami olyasmi? Az mondjuk béna, hogy meg tud ölni, miközben iszom az itókát. Ez egy picit bénának érzem. Na de annyi baj legyen ezek szerint. És akkor jól gondolom, hogy hol volt? Tudom már. Viszont visszakaptam legalább az életerő flaskát. Lehomboltam a izét. Jaj! Leromboltam az utcatáblát. Szóval, hogyha ide bejövök... Aha, akkor itt le tudom rövidíteni az utat a bosshoz. Tehát, hogy ez volt a fél értelme annak, hogy... Megcsapott. Na! Nem lehet szerint. Nem á. Szóval értitek, mit akarok mondani, hogy így lerövidítettük az utat a bosshoz. Boszkóhoz. És arra is figyelni kell, hogy ne fogjon el a staminám, mert ha sokat ugrálok, akkor elfogy a stamina. És ha elfogy a stamina, akkor nem bírom bevinni a speckó csapást. Tehát, hogy mindenképpen oda kell figyelnem arra, hogy maximum életerőn menjek a bosshoz. Hogy nem szabad, hogy az ilyen kis csicska ellenfelek, mint ezek a kis takonylabdák, ezek megsebezzenek. Velük lesállok harcolni. Mondjuk lehet, hogy még csíra vagyok, nem is kellene oda mennem, de próbáljuk meg még egyszer. Rá kell jönnöm a megfelelő taktikára. Jó, maximumon van az életerő. És azt néztem egyébként, hogyha megfelelő időben szedem fel a kis lelkemet, akkor sebzem vele az ellenfeleket. Figyeljetek! Na mi van? Nem akarsz észrevenni? Bumburnyák. Látjátok? A picsába! Aj, be kellett volna löttyintenem a izét, az életerőt. Várjunk csak. Ja, hogy erről jöttem. Ugye? Erről jöttem, persze. Erről jöttem az előbb. Mert hogy ugye ott nyitottam ki a kaput felül. Ja nem, jó. Azt hittem, hogy ott hagytam valamit, de nem. Csak kéne győzni ezt a Debellát valahogy. Ó! Ez nem fog menni, vagy nem tudom. Nagyon béna vagyok itt. Kicsit nem tudom. Ez nem fog menni. Egyelőre hagyom. Mert hogy ehhez még kis csíra. Csíraróka vagyok. Kár, hogy nincsen bomba. Az a bomba, az most jó lenne. Azt kéne megnézni, hogy például ide hogy lehet feljönni. Ó, hát így. Neki meg... Ó, baszki, van pajzsa. Ezekhez egy nagyobb sapka kellene. Nagyobb sapka? Miről beszél ez Bryce? Nagyobb sapka? Ilyen sapka? Vagy milyen sapka? Miről beszél ez Bryce? Hogy lehet vajon... Én iszony... Akkor nem állunk le vele harcolni. A rajtad lévő sapkára céloztam. Értem. Nagyon humoros. Valóban. Mekkorákat nevettünk. Végre ki tudunk nyitni még egy ládát. És kaptunk bombát! Ez az! Kaptunk bombát. Úgyhogy mi lenne, hogyha ezzel a bombával egyébként megpróbálnánk kinyiffantani azt a másik. És vajon oda hogy lehet majd le... Hogy lehet majd vajon oda elmenni? Biztos valami hátsó utacskán keresztül lehet oda elsétálni. Lehet, hogy nem vettem észre valamit. És azt nézem egyébként, hogy itt van ez a izé, itt van ez a pacák, itt ez a valaki, aki úgy látszik, hogy addig nem támad meg, amíg én nem támadom őt meg. Érdekes. Na mindegy, megpróbálkozunk a bombával az őrtoronyban. Mit szóltok? Aztán, hogyha nem jön be a dolog, akkor megyünk a pókos erdőbe, hát ha ott nagyobb sikert fogunk aratni, mert hogy azt még nem jártuk végig, ott is volt egy láda. Lehet, hogy a ládában van valami faszaság, ha jól emlékszem. Ó, nem már! Baszki, de béna vagyok, édes Istenem! Ennek nekifutunk még egyszer. mert hogy kvázi elmentjük a játékot. Kíváncsi vagyok, hogyha itt most megcsinálom ezt, akkor vajon megmarad-e a bomba? Bassz meg, hát nem hiszem el, hogy milyen béna vagyok, komolyan. Miért vagyok ilyen béna? Mondjátok meg nekem, hogy miért vagyok ilyen béna? Yes! Két bombával kicsináltuk a bácsit. Hát ez tök jó. Bombasztikusak voltunk. Yes. Na nézzük, mi vár ránk a kapun túl. Láda. Komolyan? Életerő flaska. Ó, most már két életerő flaskánk van. Jól van, ne legyünk telhetetlenek. Ne legyünk telhetetlenek. Ne legyünk. Mármint, hogy én ne legyek. Ti biztos nem vagytok azok. Jó. Két életerő flaska, az több, mint egy. Kicsi róka, nagy kalandja. Két flaskával haladja. Vagy valami ilyesmi. Hopp. Hol vagyunk? Mi ez? Huppá. Ezeknek a hordóknak már két csapás kell, és nincs bennük semmi. Vajon mikor fogjuk megszerezni a pajzsot? És itt fogadjunk, lebírjuk engedni a kötelet. Hát persze. És most bekapcsoljuk. Bár érteném, hogy mi van ide kiírva. Oh. Ding. Meg, értem. És ebből kell szerintem még kettőt. Még kettőt kell ebből szépen meg kongatni. Azt gondolom. Na lássuk, merre vezet a kicsi róka következő útja. Jól van. És jól gondolom, hogy itt most megbírok majd nyitni a kardommal egy olyan járatot, amire eddig nem volt lehetőségem. Mert hogy itt vannak ezek a kövek. És igen, megyünk tovább a következő szakaszra. Nagyon jó, kicsi róka. Nagyon ügyes vagy. Mit rejt a láda? Mi ez? Mi Igen, ez tökéletesen jellemzi azt a sok három kérdőjel, hogy mi ez? Biztos kell valami ajánlólevél, amivel majd valahol be fogunk jutni, talán valahová. Fantasztikus ez a játék, hogy így fogalmam sincs, hogy mi történik valójában. A Róka falván. Kis Vukkal. Megint itt van egy ilyen bigyó. És akkor ennyi. Itt nem bírunk tovább menni. Furcsi. Akkor ez a... Baumkircher, üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben a Tunic című játékkal játszadozom, és úgy látom, hogy eljutottam egy olyan részre, ahol nem tudok tovább jutni. Úgyhogy vissza kell mennem. Kinyitottunk valamit, amiben volt valami. Gondolom ott volt egy rejtett láda. Oké. Még mindig nem tudom, hogy mi az Istent lehet csinálni ezekkel a kis bizbaszokkal, amiket begyújtunk játék közben az ellenfelekből. Igen, arra volt a keleti erdő. Akkor utat vágunk magunk. Ó, várjunk csak itt viszont, most már tényleg el tudok jutni olyan területekre, hova eddig nem. Ugyebár, hiszen korábban a kard nélkül ide nem bírtam átjönni. És végre megkapjuk a kézikönyvnek egy újabb darabját. Ó, itt van a játéknak a térképe. Ugye, ott voltunk annál a nagy arany kapunál, fent. Ott látszik, hogy hol vagyunk a térképen. Ha. Moment of safety. Tehát, hogyha... Aha. Hát ez nagyon vicces, hogy itt van a kézikönyv, aminek eddig megnyitottuk 6 oldalát, vagy 7-et. Nem lettünk sokkal okosabbak, lássuk be. Na mindegy. Haladjunk szépen. Felszeletelem az összes erdőt. Kicsi róka, meneteljünk. Na, ott megnyitunk egy lejáratot. Szépen. Ja, persze, most jutottunk vissza megint egy olyan területre, ahol korábban már jártunk. Ugye itt van a nagy arany kapu, amit eddig nem tudtunk. Az, hogy ide bementünk egyrészt. És akkor nézzük, hogy erre felé hol voltak olyan területek, ahová nem tudtam elmenni. Mert hogy még nem volt nálam a kard. Ugye a karddal lehet szétcsapkodni a pályát blokkoló ilyen kis tömböket, mint például ezek itt. Ja igen, itt végül is csak csináltam egy rövidítést. Azzal. És igen, itt tudok tovább haladni. Olyan irányba, ahol még nem voltam. Na nézzük bele még egyszer a távcsőbe. Mármint, hogy ez egy teljesen új távcső. Ott van még egy hangvilla, amit majd meg kell csapkodnom, de ahhoz nyilván valahogy le kell majd nyitni ott azt a pallót, úgyhogy az még valószínűleg odébb van, de nézzük meg, hogy mi van a szélmalomban. Miért nem vehetem föl? Mi történik itt? Ja, hogy ez a store? Ó, értem, és nincsen elég izém. Akkor jó, akkor megyek csapkodni, és lesz. Gondolom ez dinamit, vagy valami ilyesmi, nem? Viszont most már 3 darab életerő cuccom van. Életerő főzetem. Nagyon jó, akkor megyek egy picit, szétcsapkodok ellenfeleket, abból lesz pénzem, és tudok venni dinamitot. Már van is pénzem. Nagyon jó. Köszi Balázs a segítséget. Nem tudom mennyi időnek kellett volna eltelnie, mire rájövök, hogy mit jelentenek a számok. De veszünk dinamitot. A szellem. A szellemboltból. Szia szellemboltos. Mutasd a portékádat. Ja, vagy várjunk már. Basszus! Hát vettem egy csomót. Baszki, vettem egy csomót az előbb is. Csak nem mutatta, hogy bekerült az inventoriba. Na mindegy, biztos szükségem lesz egy csomó dinamitra, vagy nem tudom mi ez. Bízunk benne, hogy ez valami dinamit. Mindjárt kipróbáljuk. Itt len. Hát, imádom ezt a játékot, komolyan mondom, nagyon vicces. Nincsenek itt az ellenfelek? Jöde. Na most ez komoly? Beledobtad a vízbe? Obika? Hát, nagyon tetszik a dinamit. Királyság. Mostantól dinamitra fogom közdeni. Dinamitra fogom költeni az összes pénzemet. Felszedjük az útmutatónak az újabb lapját. Obika, légy szíves, épp sikerélményekben van részem. próbálja szerintem elmagyarázni. Jézusom! Háromféle bomba van, nézi. Ja! Van tüzes bomba, van robbanós bomba, van fagyos bomba. És akkor vannak még ugye az extra dolgok. Van ugye az aranyérme, amivel még soha nem találkoztunk, a lúr, ami valószínűleg oda csalja az ellenfeleket. Aztán ott van az effigy, amiből már találtunk egyet, de fogalmunk sincs, hogy mire jó, mert nincsen odaírva. Aztán van erős paprika, gyümölcsök, a kulcs, az nyilván tudjuk, hogy mire való. Ott van az a kis bizbasz, ami jól látom, hogy talán az életerőnket növeli. Ezek a mági... Őrület. Szerintem egyébként ezt a nyelvezetet azért találták ki, hogy egy kicsit érdekesebb legyen a játék. Nyilván biztos van, akit ez idegesít egyébként. Szerintem valamilyen szinten mókás, hogy így nincs minden azonnal a szádparágból. Tehát, hogy van ebben valami vicces. Itt van például a kút, és így fogalmam sincs, hogy a kúttal mit lehet csinálni. Viszont itt egy láda. Megtaláltuk a második valamit. Még egyet kell megtalálnunk, és nem tudom, hogy mi lesz. És itt vannak ezek a furcsa hangvillák is, amivel szintén nem tudom, hogy vajon mit kell csinálni. Ez a kapu le van zárva, úgyhogy itt nem tudunk átmenni. Valószínűleg ugye ehhez az ajtóhoz még nincsen kulcsunk. Erre pedig még nem jártunk. Itten van valami barlang, ami világít. Hoppá, ennek a bácsinak pajzsa van. És legyőztem a bácsitak a pajzsal. Ha? Parádé. Nézzük. Komolyan felnyitott ládák. Virág. A virág, ami nem tudjuk, hogy mire jó. Nagyon sok pénz, amiből petárdát veszünk. Petárda! Két petárda! Nagyon jó. Nincs itt valahol vajon egy róka? Hát ez már ilyen durvább izé. Pepe! 1000 éve nem láttalak. Szevasz! Úristen, nagyon szépen köszönöm a 10 darab előfizetést. Elképesztően király vagy. 1000 éve nem láttalak, és rögtön egy ilyen meglepetéssel érkezel a csatornára. Nagyon szépen köszönöm. Mesélj, Pepe, mi újság nálad? Nagyon-nagyon-nagyon régen láttalak utoljára itt a csatornán. Igaz, hogy lassan két hónapos szünetet tartottam én is, de azon túl is viszonylag régen láttalak itt a köreinkben. Mindig meg tudsz lepni, amikor egyszer csak felbukkansz a semmiből, és megajándékozod a csapatot. Jaj, gyászolsz, mi történt? Mármint, hogyha nem túl indiszkrét a kérdésem. Basszus, mi történt? Közben próbálok itt haladgatni a játékkal, és nagyon érdekes, hogy ennek a kútnak a közepén ott van egy lapocska a kézikönyvből, amit fogalmam sincs, hogy fogom megszerezni, illetve elhasználok egy életerőt. Pepe, őszinte részvétem, nagyon sajnálom. Remélem, hogy nem tudok neked semmi olyat mondani, amit valószínűleg nem hallottál még mindenki mástól. Tényleg nagyon sajnálom, és bízom benne, hogy nem tudom, hogy jó lesz majd egy ponton túl. Tényleg nagyon sajnálom. Örülök azért, hogy itt vagy. Jó, nem lesz az ember, csak megtanul együtt élni a fájdalommal. Sajnos igazad van, így van. Pepe, nagyon szépen köszönöm a saját és mindenki más nevében is. Remélem, hogy jól érzed magad. Mármint, hogy miközben nézed a streamet, vagy mindenki más streamét. Tényleg nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm minden egyes néző nevében, akit most megajándékoztál. Szia Boldi, szép csütörtöket kívánok neked, és jó szórakozást a ma esti streamhez, amiben a Tunic című játékkal játszom éppen, amiben egy aprócska rókát kell irányítani és keresztül vezetni ezen a pályán, ami hatalmas és tele van mindenféle lényekkel. És igen, itt járt nálunk Pepe, aki megajándékozta a csapatot. Előfizetésekkel, amiért roppant mód hálás vagyok neki, és remélem ti is. Lebombáztam. Találtunk egy kártyalapot, ami fogalmam sincs megint csak, hogy mire jó, meg hogy mire jók ezek a virágok. Rejtély számomra. Hogy telt a nap? Hát az igazság, hogy dolgos munkanapom volt ma. Tehát, hogy egy teljesen átlagosnak mondható csütörtök volt olyan szempontból, hogy a melókában csináltam a dolgomat. Ó, ott a kulcs, és meghaltam. Úgyhogy nem történt ma igazából semmi igazán különleges, de nem is volt olyan rossz nap. Igazából tökre örülök neki, hogy holnap már péntek, és megint jön két nap szabadság. Ja, ez lehet, hogy nem volt egy jó ötlet. Úristen, mindenki jön utánam. Tudjátok mit, tessék? Ó, basszus! Óriásegére szőnyegbombázás kell, értettem. Igenis. Jaj. Na, ne már! Basszus! Lehetne ott a közelben egy ilyen cucc, amivel tehát egy ilyen szentély, amivel életre lehet kelni közelebb, és nem kell keresztül vágni 600 millió ellenfélen. Van 280 pénzem, úgyhogy akkor veszünk petárdát. Aztán megpróbálom megszerezni ezt a kulcsot petárdával. Rendet teszek. Remélem, hogy működni fog. Kár, hogy nincs lopakodás. Így kikerüljem ezeket a szörnyedvényeket. Hogy sikerült a hétvégi? Kedden este volt egyébként Daisy, és igazából nem volt rossz, nem volt semmi különleges esemény a Daisy közvetítésben, tehát hogy így tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen egy tök egyszerű Daisy volt, de jó volt, nem haltam meg, tehát hogy már innentől fogva sikeresnek mondható, de hogy nem igazán voltak nagyon izgalmas események le lehet. Ó, nagyon jó. Lett végül új neve a karakternek? Nem neveztük el a karaktert végül. Tehát mindig névtelen a karakterünk, az az igazság. Mindig névtelen a kis karakter, akivel játszom. Majd legközelebb, hogyha megint daisyzünk, akkor szerintem elnevezem valahogy. Megvan a kulcs! Megvan a kulcs! Hú-hú. Kár, hogy nem lehet felvenni a pajzsát. Most már szeretnék egy pajzsot. Igen, egyébként mindenképpen adni kell egy nevet a Daisy karakternek, mert hogy nem fogunk, tényleg a kötődés akkor fog kialakulni iránta, hogyha elnevezzük valahogy, és egy női karakterrel játszom egyébként, úgyhogy egy női nevet kell majd találnunk annak a Daisy-s lánynónak. Daisy Ridley, aj, Balázs, aj, ez fájt egy picit. Nem nagyon, csak egy picit. Ó, nem! Baszki! Komolyan az, hogy belépek a menübe, és véletlenül léptem be egyébként a menübe, és nem áll meg közben a játék, az mondjuk elég nagy szivatás. Vajon a kulcs nálam maradt? Nálam maradt. Legalább ennyi. Ó, milyen kis cuki kéró már. Komolyan? Ez most teljesen komoly? Hogy kaptam egy darab ilyen baszt. Egyetlen egy darabot. Szivattok? Hát komolyan. Ezért kilóttam ennyit. Egy darab ilyen... Aha. Nem. Gyanús. Gyanús volt, hogy itt valami suskus van. Ott a pajzs. Megvan a pajzs. Szóval megnézzük, hogy van-e itt. Ha! Figyelitek? És akkor ez itt most mi? Komolyan fantasztikus ez a játék a maga módján. Azt kell, hogy mondjam. Itt majd gondolom, itt vagy valamit gyűjtögetni lehet, vagy nem tudom. Ez kérlek pontosan három kérdőjel, tehát hogy ne kérdezzétek, hogy mi történik ebben a játékban, mert a legtöbbünknek fogalma sincsen, de van pajzsunk. Pajzs! Yes! Most már tudok védekezni, jönnek a csapások, és kibírom őket védeni. És ütni is lehet vele. De menő! Kicsi rókánkból nagy hős lesz a végére. Meglássátok. Nagyon tetszik ez a játék. Nagyon tetszik. Azt kell, hogy mondjam. Így szép lassan adagolja a sikerélményeket, de hogy így folyamatosan motivál arra, hogy folytassam. Balázs, te mennyire ismered ezt a játékot? Tudsz nekem mondani valami kis fogóckodót, hogy ezeket a furcsa hangvillákat, ezekkel mit kell csinálni? Szereztünk egy fogat. Van fogunk. Nagyon jó. Júj! Nyelves vámpírok, vagy nem tudom mi között. Bár próbáltam őket ütni a karddal, és nem történt semmi. Tehát, hogy konkrétan nem történt semmi, amikor ütöttem őket a karddal. Azért próbáltam, hogy Balázsnak úgy tűnik számomra, hogy Balázsnak már van valami információja erről a játékról, és azért bíztam benne, hogy ő esetleg mond valamit, de ezek szerint vörös paprika? Vörös paprika. Oké. Most már vörös paprikánk is van. Tehát, látod, itt van. És meg tudom ütni, de hogy nem történik semmi. Most már nem fogok cicázni. Dobálom a petárdákat. Ó, ott van a... És vajon az ilyen komolyan, tehát hogy így értem én a koncepciót, hogy így majd szép fokozatosan fogjuk eljutni azokhoz a cuccokhoz, amikkel összeszedni, de például ott van az a lapocska a kézikönyvből, és fogalmam sincs, hogy hogy a francba lehetne azt ott megszerezni. Jaj! Ó, pedig van pajzsom. És nagyon messze van az utolsó szentély, ahol életre keltünk. Na azért ez idegörlő tud lenni egy egészen picikét. Nem baj. Folytatjuk. Közben Boldi írja. Ezt a játékot egyébként nagyon chilles nézni, nekem tetszik nagyon. Örülök neki egyébként, szerintem játszani is egyébként egészen szórakoztató. Lassan 2 órája zajlik a program, úgyhogy abszolút nem panaszkodom én se. Viszont nem tudom, néha így felmerül bennem, hogy egy egészen leheletnyit lehetne könnyebb. Nem nagyon, csak egy kicsit. Kicsit olyan, mint egy rajzfilm grafikás Elden Ring. Úgyis mindenki Elden Ringgel játszik, úgyhogy én most... Ó, figyeljetek, itt biztos, hogy van valami titkos helyszín. Ez az! Ezt kerestem, hát itt van... Micsoda? Ez most komoly? Hogy itt eddig is át lehetett jönni ide. Szivattok? Wow. Tehát, hogy eddig is ott volt a rövidítés, amivel át lehetett jönni ide. Öcsém! Facsika. Jól van, akkor most megtaláltuk a rövidítést, amit kerestem. Ez mondjuk jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Húha! Ez itt szerintem valami bossharcos helyszín lesz. Mit tippeltek? Eléggé benne van, nem? A pakliban, hogy itt valami erősebb. Vagy a sötét sír. A sötét sír. Hát mondjuk legalább... Hát nem hazudtak, mert hogy sötétnek sötét. Az biztos. Na jó, jaj! Pedig megittem egy potiont. Na szóval, hol volt? Itt van a titkos járat, hát nem hiszem el. Erről a sötétről a láthatatlan kiállítás jut eszembe, bár ott nem támadta meg, csak az állattrófea szúrta ki majdnem a szemem. Hú, emlékszem, a láthatatlan kiállításon én is voltam. Az mókás élmény volt, mármint nem volt rossz. Garyfield kérdező, teljesen független kérdés, de Capture Card-dal tolod a streamet ilyenkor. Az igazság, hogy egy ilyen külső avermédiás eszközzel tolom. Amit most megpróbálok megmutatni itt a kamerában, tehát hogy egy ilyen avermédiás cuccal tolom, aminek most így hirtelen nem jut eszembe a neve. Tehát hogy a konzolból ebbe megy bele a jel, egy USB kábellel össze van kötve a laptopommal, és a másik HDMI kábel pedig megy a monitorba. Úgyhogy ja, ez egy ilyen külső bizbasz. Ha gondolod, akkor megnézem majd neked. A... Obika, mit csinálsz? Édes kis cicám, ne csináld ezt. Ne csináld ezt. Ja, akkor tudod, miről van szó. Nagyszerű. Közben Mr. Guges írja, hogy ez a játék olyan, mint a Death's Door. Ha ez tetszik, neked azt is nagyon szeretni fogod, ha még nem ismernéd. Nem ismerem, úgyhogy utána nézek majd, mindenképpen egyébként bővíteni kellene a streames repertoárt, és ez a játék most kifejezetten jó választásnak tűnt, így a Daisy mellett. Obi kéri a Simit. A cica simogatást érdemel, látod, figyelnek rád a kis nézők, Oberon macska. Szépen megsimogatlak, szervusz. Minden rendben van? Minden rendben van? Minden a legnagyobb rendben van, igaz? Cicácska. Kaptál jutalomfalatot, kaptál simogatást. Aranyéleted van, aranyéleted van. Bizony. Macskának ilyen jó dolga még soha nem volt. Na próbálkozzunk meg újra ezzel a sötét helyszínnel. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végén. Jaj, hát nem szabad ám nyávogni. Jaj, ezt elkapkodtam. Lehet, hogy nem tudom, még egyszer megpróbálkozunk vele. Mortal Kombat üzemmódba kell kapcsolni Boldi szerint, és lehet egyébként, hogy neki van igaza. Mortal Kombat üzemmódba, és haigálni kell a petárdákat. Na fussunk neki még egyszer. Aztán, hogyha megint elhalálozom, amire egyébként meglehetősen nagy esély van, akkor... Szerintem van valami tárgy, ami megsebez. Tutira. Tehát, hogy ide szerintem tényleg... Szerintem ide tényleg kell valami cuccos, amivel látsz, mert hogy itt valaminek nekiütközöm, ami sebez. Tehát, hogy itt nem ellenfél van, hanem itt van valami, ami megsebez. Úgyhogy most meghalok. Valószínűleg... Jaj, de ez így nem jó, Ácsi, ez így nem jó, basszus, de hülye vagyok, hát vissza kell jönnöm. Vissza kell jönnöm, hogy megszerezzem a kis vagyonomat. Ki kellett volna jönnöm, nem meghalni. Istenem, de béna vagyok. Mehetek vissza. $213 pénzem van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit hagytam oda benn. Thank you. Mi az? Mi van, Robika? Na jó van, azt hiszem... ezt eddig észre se vettem. Tehát, hogy összegyűjtöttük azokat a furcsa cuccokat ott alul, és most felajánlja, hogy eladhatjuk őket, vagy mi a szösz? Látjátok? Megjelent, hogy offer. Tehát, hogy így 200 pénzért ezeket el lehet adni. De most azt hiszem, hogy érzed, hogy nem fogok bemenni. Nem fogok bemenni azért a pénzért. Most nem tudom, hogy mennyit hagytam ott a barlangban, de... ennek a sötétben bohóckodásnak most véget vetünk. Na mi van, cica? Mit szeretnél? Ezek a kampók is érdekes dolgok, mert ilyenekkel is találkoztam már, nem egyszer. Mármint, hogy nem először találkozom ilyennel, és fogalmam sincs, hogy mire lehet jó. Megint van egy virág. És a két virágunk van, amit el lehet adni. Itt van egy ilyen nagy kapu, ami még nem bírunk keresztül menni. Mert hogy valahol máshol nyílik a mechanikája a jelek szerint. Oda sem tudunk még lemenni, ahogy nézem. Mert hogy ott majd a kapun túl tudunk lemenni. Ó, na! És hát... ó, de hogy ide fel lehetett mászni, és itt van ugye egyébként ez a nagy hangvilla, és ezt kell majd megütnünk. Egyet már ugye megütöttünk, és aktiváltuk, és ez lesz a következő, amivel kezdenünk kell valamit. Jaj. Megint elfelejtettem, baszki, hogy van pajzsom, hát nem hiszem el. Gondolom a pajzzsal ki lehet védeni ennek az ágyúnak a lövéseit. Na jól van, srácok, azt nézem egyébként, hogy mindjárt 10 óra van, és már 2 órája tart a stream, úgyhogy mit szóltok ahhoz, hogyha legközelebb innen folytatjuk Róka Koma kalandjait. Meglepően jól szórakoztam ezzel a játékkal, és szerintem folytatni is fogom a Tunikot. Valószínűleg a hétvégén visszatérek majd, hogy játszunk egy kicsit vele, tehát hogy a hétvégén szerintem lesz egyébként Daisy is, ami ma elmaradt, és játszunk majd a Tunikkal is, úgyhogy úgy készüljetek, hogy szombat vagy vasárnap valamelyik nap biztos, hogy lesz egy stream. És most pedig nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ezen a csütörtök estén. Remélem, hogy ti is legalább olyan jól szórakoztatok, mint én. És bár valószínűleg már Pepe nincs itt velünk, de neki szeretném még egyszer megköszönni, így a távollétében is, hogy megajándékozott minket 20 darab előfizetéssel. Nagyon régen láttuk Pepét, és hát sikerült megint óriási meglepetést okoznia. A lényeg, hogy ez lett volna a mai stream. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy itt lesztek legközelebb is. Csodálatos és pihentető csütörtök éjszakát kívánok nektek, és legyen holnap szuper pénteketek, teljen el gyorsan a munkával töltött idő, aztán vágjunk neki a hétvégének. Legyetek jók, sziasztok!